nie powrót. Bo nie było mnie tylko chwilę. To nie powrót. Bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót. Bo serce cały czas tak samo bije. To nie powrót. Bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót. Chociaż przez chwilę czułeś brak. To nie powrót. Bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót. Nazwasz mnie, a jestem jak twój brat. To nie powrót. Bo byłem tu zawsze od początku. Mam sloty i upadki, różne studia, różne majki. Mam milion ton zajawki, żeby pchać to na ławki. Wyrzuć ręce w powietrze, jakby pierdolną grana. Chcesz, to ładuj browar z puszki, albo pij szampana. Chcesz, to chodź po klubach, albo siedź na osiedlach. Tylko nigdy nie zamulaj i czuj się jak pewniak. Ja jestem tu i tu i zawsze biorę coś z życia. Jak tu i tu i robić i wycieczkę pobita. To nie powrót, bo nie było mnie tylko chwilę. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót, bo serce cały czas tak samo bije. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót, chociaż przez chwilę czułeś brak. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót, nazwasz mnie, a jestem jak twój brat. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. Jestem raperem, który pisze, gdy przeżywę. Emocje kapią na kartkę, są tłuste jak oliwa. Są gorące jak słońce, uwierają jak odcisk. A osobiście rozdziera twoje serce jak pocisk. Ja wiem, jak to robisz, ty wiesz, jak słuchać. Razem tworzymy mieszankę, której nie oszukasz. Ta płyta to soundtrack pod najbliższy rok. Kto buja całym blokiem, wie o tym każdy blok. To nie powrót, bo nie było mnie tylko chwilę. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót, bo serce cały czas tak samo bije. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót, chociaż przez chwilę czułeś brak. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To nie powrót, nazwasz mnie, a jestem jak twój brat. To nie powrót, bo byłem tu zawsze od początku. To kolejna płyta na twojej półce. Omar, Omar, Joszka, Płomień. Czuję dumę, biorę szacunek i tym samym się odpłacam. Zakrypnięte gardło dobrze brzmi po wielu latach. A bity mogę brać od producentów, których nie znasz. I robić takie traki, które zapamiętasz. A goście jak zawsze w sztosie, pierwsza klasa. Byłem tu od początku, więc nie mam skąd wracać. One time, for your mind.